En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fugle og med Peter i teknikken bagved. Og Mads, jeg synes, vi skal lige starte med at sige, det er onsdag formiddag i Danmark, og derfor synes jeg lige, vi skal tale om det besøg, der kommer i USA i dag, men altså som endnu ikke er sket, mens vi laver udsendelsen. Men den ukrainske præsident Zelenskyjs første besøg i udlandet overhovedet siden invasionen i februar måned sidste år, altså da russerne invaderede Ukraine. Hans første besøg til udlandet, det foregår i dag, og det foregår symbolsk til Washington D.C., hvor vi formoder, at han skal tale i kongressen, og vi er ret sikre på, at han skal mødes med Joe Biden i Det Hvide Hus. Men der er ikke sluppet så meget ud af sikkerhedsårsager, tænker jeg. Men Mads, hvor signifikant er det? Så du var jo i Washington, det er derfor, jeg synes også, det er lidt spændende her, for ganske kort tid siden med NATO-parlamentarikerne. Hvor stort et signal er det, at Zelensky lige præcis tager til Washington på sit første udlandsbesøg under krigen? Jo, men ja, det er jo et signal om, at Zelensky er meget presset. Der er koldt i Ukraine lige nu. De mangler varme og elektricitet. Mange hospitaler kan man ikke operere på grund af de vilkår, der er. Man kigger på en lang periode her med vinter, og man har i den grad brug for amerikansk hjælp og europæisk hjælp for at stå situationen igennem, selvom man har haft en periode, hvor man har haft succes på slagmarken, så er der bestemt stadigvæk mange udfordringer. Og Zelensky tager jo til USA for at sende et signal om, at USA er Ukraines vigtigste allierede i det, man står igennem lige nu. Men han kommer jo også med en ønskeseddel, og den er helt sikkert større end det, amerikanerne er parat til at give ukrainerne, men han kommer med nogle ret klare ønsker om, hvad der skal være næste skridt i den nu 300 dage gamle konflikt mellem Rusland og Ukraine. Og det vi har kunnet se i den her omgang. Ja, det vi har kunnet se hidtil, siden invasionen startede den 24. februar i år, vel at mærke, det er, at Vesten har stået temmelig samlet i hjælpen til Ukraine og modstanden mod Putin, og USA har været frontløber i den alliance. Og præsident Joe Biden har stået stærkt i den her udenrigspolitiske situation. Han har også haft stor opbakning i den amerikanske kongres, men vi har mærket sprækker. Vi har mærket sprækker i den amerikanske sådan solide opbakning til Ukraine. Ikke store sprækker, men vi har dog mærket noget. Kan det betyde noget, at flertal i repræsentanternes hus, ikke i senatet, men i repræsentanternes hus, jo skifter, når den nye kongres starter, den der blev valgt i november måned, tiltræder i januar måned? Kan det betyde noget for opbakningen til Ukraine fra amerikansk side? Altså det tror jeg ikke, det gør i praksis, men jeg tror, det er vigtigt, at ukrainerne, som jo har planlagt det her møde igennem længere tid, det er jo ikke noget, der pludselig opstår et behov for at tage til Washington. Det er ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden, når man er i Zelenskyjs situation. Det er noget, man har planlagt i hvert fald i en lille måneds tid, mindst. Og det vil sige, at man har været meget bevidst om, at uanset hvordan man konstituerer sig efter midtvejsvalget i USA, så er det vigtigt, at Ukraine sørger for, at både den udøvende magt på federalt niveau, som jo er hele regeringssystemet og præsidenten og den lovgivende magt på federalt niveau, at man har haft samtaler med dem, sådan at de ikke at man ikke risikerer, at det bliver stemmer som Marjorie Taylor Greene og Lauren Boebert, som har talt for, at man helt skal standse hjælpen til Ukraine, at man sørger for at få et godt forhold til en ny kongressamling. Det tror jeg, at man har været meget bevidst om længe i Ukraine, at det var vigtigt, man gjorde det, og man har så også vurderet, at den bedste måde at gøre det på, det er simpelthen ved at spille det stærkeste kort, man overhovedet har, nemlig at sende Zelensky selv. Og som jeg sagde i starten, vi ved det ikke med sikkerhed, men det er der alt mulig grund til at tro, at det er sådan, det vil blive, og det vil vi se udfoldet i dag, det er, at han vil tale for en samlet kongres, som det, man kalder en krigspræsident. Altså det er Zelensky, der vil træde op inde i kongressen med al sandsynlighed, holde en tale, og han vil modtage et stående bifald fra 98% af de tilstedeværende, tror jeg roligt, man kan regne med, når han står derinde og holder sin tale. Men det skal vi ikke foruddiskontere så meget, fordi som sagt, det er onsdag formiddag nu. Så lad os i stedet for sige, det du lige sådan antydede her, Mads, det er, at vi står ved en skillevej i den amerikanske kongres, vel at mærke, i repræsentanternes hus. Her har Nancy Pelosi jo været flertalsleder, fordi demokraterne har flertallet snævert. Efter valget i november måned, så skifter det sådan, så det er republikanerne, der har flertal snævert, meget snævert. Og så skal de jo vælge en afløser, de skal vælge deres flertalsleder. Og der har man jo længe troet, at det skulle være ham, der hidtil har været mindretalsleder, altså for republikanerne, nemlig Kevin McCarthy. Men så nemt ser det ikke ud til at blive for ham, der så gerne selv vil være det, fordi der er kræfter, for eksempel dem, du lige nævnte før, Boebert og Marjorie Taylor Greene, som rent ud sagt ikke er begejstret for Kevin McCarthy. Så republikanerne har ikke styr på deres, hvad skal man sige, nye leder endnu. Nej, de har det problem, at de har flertal på papiret, men hvis de tog en afstemning nu om, hvem der skulle være Speaker of the House, og den post skal fyldes af en, der får flertal, så har man ikke stemmerne til det. Og det er jo meget ydmygende for Kevin McCarthy at være i den situation. Der er op mod 30 medlemmer af de republikanske sæder i repræsentanternes hus, som medlemmer der, som ikke umiddelbart vil bakke Kevin McCarthy op. Og vigtigere, så er en 6-7 af dem ind i det modstander af ham. Altså nogen, man vil få meget, meget svært ved at overtale. Han har haft en masse møder med de her folk, og man har forsøgt alle mulige modeller for at få dem til at bakke op om ham. Det, man mest har appelleret til, er at sige, altså, vi har magten på papiret, vi bliver til grin, hvis vi skal have en periode nu, hvor vi ikke kan få lederskabet af repræsentanternes hus, selvom vi har stemmerne til det. Og man skal huske, at repræsentanternes hus er i den grad et topstyret hus. Det vil sige, ledelsen, der er i, altså den der flertalsleder, beslutter, hvornår ting kommer til afstemning, hvilke poster forskellige medlemmer får, og alle de her ting kan man ikke styre, hvis man ikke kan etablere et flertal. Og derfor har mange af møderne handlet om at sige, altså, hvad vil I have? Hvad er det, vi skal give jer for at få jer til at stemme på Kevin McCarthy? Og selvom man er gået meget langt, som jeg læser mig frem til, selvom man er gået meget langt fra Kevin McCarthys holds side, så har man stadigvæk ikke et flertal bag Kevin McCarthy. Det gør ham meget svag. Og det kan også få den betydning, at man skal begynde at se sig om efter en anden kandidat. Så det bliver spændende at følge, og det er jo sådan i USA, modsat i Danmark, hvor vi lige har haft regeringsforhandlinger, som varer den tid, de skal vare, fordi der ikke er noget krav om, at man skal på et eller andet tidspunkt blive færdig med at få en ny regering. Så er det amerikanske system jo også for kongressen, præcis ligesom vi kender det fra præsidenten. Man bliver valgt i november, og man tiltræder i januar. Så det vil sige, at når den nye kongres tiltræder, så skal der være en flertalsleder, så skal man have en på plads, ellers så har man kaos i kongressen. Så det her, det er noget, der vil blive afgjort i løbet af de næste dage, eller timer, eller uger. Så skal de have det på plads. Så det er et svaghedstegn for dem, vi skal lige sige, at over i senatet, der er der styr på det, men så må sige, der er det Chuck Schumer, som i forvejen var den demokratiske flertalsleder, der også er det fremadrettet. Ja, det her er et svaghedstegn uden lige, men det fortæller os også, at den her, især den højre, den mest højreorienterede fløj af det republikanske parti, er en, man politisk ikke kan lave aftaler med. Altså, det er simpelthen ikke muligt at gøre, og hvad gør man så i den situation? Og Kevin McCarthy vil nok få meget svært ved at få opbakning blandt demokrater til at vinde den her afstemning. Og det placerer ham jo i en kattepine, fordi han kan nok ikke imødekomme denne verdens Boebert og Marjorie Taylor Greens nok til, at de bliver tilfredse. Og hvis han kunne imødekomme dem, så vil han helt sikkert få de mere konsensusorienterede medlemmer af sit eget parti på nakken. Så det er en rigtig, rigtig svær situation at stå i. Den følger vi tæt. Og forleden dag, der meddelte ekspræsident Donald Trump, at han havde en major announcement. Og nogen troede faktisk, at han ville bringe sig selv i spil som leder af flertallet i kongressen, fordi det faktisk ikke behøver at være en, der er valgt til det. Det er en særpræget virkelighed, men sådan er det nogle gange. Men det var ikke det, ekspræsident Trump havde på beding, da han kom med sin major announcement. Lad os høre lidt af hans major announcement her. Hello everyone, this is Donald Trump. Hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington. With an important announcement to make. I'm doing my first official Donald J. Trump NFT collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. These cards feature some of the really incredible artwork pertaining to my life and my career. It's been very exciting. You can collect your Trump digital cards just like a baseball card or other collectibles. Here's one of the best parts. Each card comes with an automatic chance to win amazing prizes, like dinner with me. I don't know if that's an amazing prize. Ja, Mads, den fortsætter i et par minutter længere, den her reklame, som altså simpelthen går ud på, at Trump vil sælge sådan nogle man kort, ligesom vi der, kender, der fodboldkort med fodboldhold. Man kan få i en cornflakespakke, ikke? Man sidder der og tænker, hvad kan en major announcement være, ikke? Jo. Og så er det bare, som det plejer at være, så er det bare Trump, der forsøger at vride lidt penge ud af sin loyale følgere. Fanbase. Og den fanbase skal nu købe ikke engang fysiske. Altså alle kender jo de her baseballkort, ja. Eller i hvert fald har hørt om dem og set eller fodboldkort i vores del af verden, ja. Og hvor meget amerikanerne kan gå op i det. Men nu kan man simpelthen købe nogen, hvor Donald Trumps hoved er photoshoppet ind på kroppe, som overhovedet ikke ligner Donald Trumps krop. I Superman for eksempel. Ja, sådan en slags Superman. Eller Superman. Så er der en, hvor han er en sheriff, og det er... Og man får dem ikke engang fysisk i hånden. De koster små 700 kroner, de her kort per styk. Jeg troede ikke på det, da jeg fik det jo sendt af en glad lytter, der hedder Morten, Hesselund på Twitter, han sendte mig, og dig tror jeg, ja. Også den her major announcement, og først da jeg så det, så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt, det må være en eller anden form for, nogen laver et nummer på os alle sammen, og Donald Trump, men den var god nok. Donald Trump har lavet en officiel digital trading card collection, og den er her, og den er overhovedet ikke nogen succes. Alle hader det, inklusiv den loyale fanskare, som nok er dem, han havde håbet ville komme til lommerne over det her. De gider heller ikke at købe de her billeder af Donald Trumps hoved, photoshoppet ind på, muskuløse kroppe. Midt i det klip, vi hørte her, der siger han noget, der faktisk er morsomt. Det er Donald Trump, når han er sjov, fordi han siger, at uden at man kan købe de her kort, så har han mulighed for at vinde nogle særlige store priser, for eksempel en middag med mig. Og så siger han sådan lidt sjovt ironisk, så siger han så, hvis ellers det er en stor pris at vinde. Det er det jo bare ikke. Det er sådan lidt morsomt ting. Men i starten, Mads, der går han jo længere, end han plejer. Fordi han plejer jo at sige, at jeg er nok den største præsident nogensinde, muligvis efter Washington. Ja, men nu er han også større. Nu er det bare et nu er det løst, altså, noget, vi må forstå, at han er større end Lincoln. Ja. Og Washington. Ja. Og Washington. Det var sådan der. Men det siger jo også, altså, jeg tror du stadigvæk, de sidder i kredsen omkring Trump og tænker, det var en skidegod idé, at vi meldte tidligt ud, at du gerne vil være USA's næste præsident. Det tvivler jeg meget på, at de synes er en god idé. Og det her understreger jo bare, hvordan alle, der har lidt kræfter tilbage i armene, har kastet sig væk fra skibet og prøver at svømme et andet sted hen. Præcis. Jeg tror, de må tænke, at den var gal, og det kan også godt være, at de sagde det til ham, at det var hans egen idé. Det står lidt uklart. Men i hvert fald så kan vi se, vi talte om det meget sidste uge her i kampagnesporet, at det ser bestemt ikke ud til at være en fordel for ham, og der er kommet nye målinger lavet i Wall Street Journal, offentliggjort i Wall Street Journal i den forløbende uge, der jo simpelthen viser dramatisk fald i opbakning til ham i direkte matchup med Floridas guvernør Ron DeSantis, altså dramatisk fald i opbakning. DeSantis, der endnu ikke er et nationalt navn i USA, ja. Skal man så virkelig huske, han er kun regionalt kendt i USA, i det sydlige USA, og så blandt dem, der interesserer sig meget for amerikansk politik, og det er der ikke så mange amerikanere, der gør. Selvom han er slet ikke rullet ud endnu som et alternativ til Trump, så ser han ud til at banke Trump i de her målinger. Det er rigtig skidt for den tidligere præsident. Men lad os gå til noget, der muligvis er endnu mere skidt for ham. Det er lidt svært at vide, for der er så mange ting, der går den forkerte vej for Trump for tiden. Men altså her forleden dag, der meddelte den komité, 6. januar komiteen, der har arbejdet med at undersøge, hvad der skete omkring stormløbet på kongressen 6. januar 2021. De meddelte deres resultater, de kom med deres endelige rapporter. Det gør de jo blandt andet, fordi om et øjeblik vil der ikke være flertal for at have den komité længere. Liz Cheney, der har været en af formændene for den, blev jo ikke genvalgt og ryger derfor ud. Men de kom med deres rapport forleden dag. Det var en barsk omgang. Det var ikke en overraskelse, fordi sådan har de jo også været undervejs. Men Liz Cheney, som vi skal huske på stadigvæk, er republikaner. Hun fremlagde sådan konklusionerne i et skarpt indlæg. Lad os lige høre hende her, så tale om det bagefter. Among the most shameful of this committee's findings was that President Trump sat in the dining room off the Oval Office watching the violent riot at the Capitol on television. For hours, he would not issue a public statement instructing his supporters to disperse and leave the Capitol, despite urgent pleas from his White House staff and dozens of others to do so. Members of his family, his White House lawyers, virtually all those around him knew that this simple act was critical. For hours, he would not do it. During this time, law enforcement agents were attacked and seriously injured. The Capitol was invaded, the electoral count was halted, and the lives of those in the Capitol were put at risk. In addition to being unlawful, as described in our report, this was an utter moral failure and a clear dereliction of duty. Evidence of this can be seen in the testimony of President Trump's own White House counsel and several other White House witnesses. No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again. He is unfit for any office. Yeah, he is unfit for any office, siger Liz Cheney her til sidst. Og så bliver det jo meddelt, at de fem konkrete anklager, som den her komité mener er de mest alvorlige over for Donald Trump, dem videresender de nu til justitsminister Merrick Garland, som derfor er den, der skal tage stilling ud fra den her rapport til, om der skal føres retssager mod, altså anklager, juridiske anklager mod ekspræsidenten for en række meget, meget, meget, meget hårde anklager, hvis han skulle blive dømt efter de anklager, de kommer med her, ja, så ville han ikke kunne stille op til valget igen. Så nu kan vi sige, at den her anklage, den går altså fra repræsentanternes husets komité, der ingen juridisk ret har til at anklage ham for noget som helst. De sender den nu over til justitsministeren, så nu skal justitsministeren jo tage stilling til, om han siger, der er ikke nok at komme efter, eller der er nok at komme efter. Vi kigger på den her sag. Det er, hvad skal man sige, det er virkelig en varm politisk kartoffel, der er landet i justitsminister Garlands inbox. Det kan vi roligt sige. Ja, det kan vi roligt sige. Og så skal man jo huske, at man har jo afhørt under vidneansvar 1.200 mennesker. Og det er bestemt ikke alle af de her vidneudsagn, som offentligheden kender til. I det her sidste dokument, man laver en opsummering på 160 sider, som bliver sendt ud, der har man citeret 80 af dem. Så det er kun, man sidder på et enormt materiale, som man ikke er færdig med at bearbejde. Det er der. Og det materiale, det bliver transkriberet, og så kommer det til den almindelige offentlighedskendskab. Så der er ikke kun et juridisk spor, der er også et spor, der handler om, at offentligheden får bedre kendskab til det her, hvis man er interesseret i at gå videre med den her sag. Og så anbefaler man jo, ud over det, der er med præsidenten, så anbefaler man jo også, at der er en række medlemmer af kongressen, som er republikanske medlemmer, som bliver anklaget direkte, og en af dem er Kevin McCarthy, som vi talte om tidligere. Men vi kan jo sige, at det, der nu sker, når den ryger over til Garland, vi skal huske på, at den her komité var republikanernes lederskab i repræsentanternes hus imod. De ville ikke indstille medlemmer til komiteen. Det endte så med, at der kom et par republikaner med, men det var, om jeg så må sige, folk, der ikke, for nu at sige det meget mildt, holdt af præsident Trump, for eksempel Liz Cheney. Så man kalder den bipartisan, men det er sådan en sandhed med en vis grad af modifikationer, fordi de fleste republikanere vil ikke være i den. Så vi kan sige, det republikanske synspunkt, det Trumps synspunkt, der eksisterer her, det er, at det her det er en politisk skrueproces. Men ikke desto mindre, så ligger den nu der hos justitsminister Garland. Han skal tage stilling. Og hvis han siger, at vi kører sag, så skal han jo også, om jeg så må sige, vinde den. Fordi hvis ikke han vinder den, så er det jo endnu en sejr for ekspræsident Trump, der jo havde to... Så er det en indirekte frifindelse. Så er det en indirekte frifindelse, som han vil kunne bruge. Omvendt så vil det i samme øjeblik, det her det bliver til en sag, selvfølgelig blive en del af den politiske kamp frem mod præsidentvalget i 2024, nemlig Trump og hans folk vil sige, det her det er jo et forsøg på at lukke munden på en politisk kandidat i et frit valg, vi minder om en bananrepublik. Og lad os bare lige høre, inden vi kommer ind på det, et lille klip her med en af Trumps advokater, der netop fremfører det synspunkt. This is a show trial. It's trying to spur people up to believe that Donald Trump is somehow bad. It didn't work in 2015, 2016, 2017, 2018, you know, hasn't worked for the last 7 years. So I don't think it's going to work now, but I have no doubt that they're going to try to, you know, make a bigger affront of our criminal justice system. Ja, det er det argument, vi vil høre, det her er en skueproces. Det handler om at bruge det juridiske system til at knægte en politisk kandidat. Og det vil jo være et synspunkt, der vil have en vis medvind. Ja, altså, det vil have meget medvind. Og jeg er også ret usikker på, om det... Altså, det er jo ikke den eneste henvendelse om Donald Trump, som justitsministeren sidder og arbejder med. Vi har jo hele fortrolighedslækagen omkring de papirer, som Trump tog med til Florida, da han var færdig med at være præsident. Og den proces, videre proces der, er også justitsministerens ansvar. Han skal selvfølgelig kigge på dem begge to. Jeg har nu nok mest fidus til den, der handler om fortrolighed, frem for den her. Jeg er egentlig lidt overrasket over, hvor lidt komiteen er kommet frem til, uden at have læst alle 1.200 vidneudsagn osv., så er jeg forundret over, at man ikke har kunne løfte flere indicier for, at præsidenten var dybt involveret i det, der på tragisk vis foldede sig ud den 6. januar. Historisk er det naturligvis, fordi der har været to rigsretssager mod Trump. Han vandt dem begge to, om så må sige. Der var ikke flertal for at dømme ham i den republikansk dominerede senat. Denne her sag er første gang, at en kongres sender en anmodning over til landets justitsminister om at lave sådan en sag. Så historisk er det som så meget andet omkring Trump. Lad os lige prøve at høre, hvad hans vicepræsident Mike Pence har at sige om det her. Husk på, at Mike Pence var den, der sad for enden af bordet, med så må sige, formandstolen i kongressen den dag, den 6. januar 2021, hvor valgresultatet sådan officielt skulle certificeres. Vi ved, han var en af dem, der måtte søge tilflugt derinde. Vi ved, at folk udenfor stod og råbte hæng Mike Pence. Vi ved, at Mike Pence har fortalt, at præsident Trump ikke kom ham til undsætning, osv. osv. i det her forløb. Så lad os høre, hvad Mike Pence han siger, da han forleden dag på tv blev spurgt, om han synes, det er en god idé, at justitsministeren ender med at føre sag mod ekspræsident Trump. But let me be very clear about this point. Congress has no formal role in Justice Department decisions. They can make recommendations today. But when it comes to the Justice Department's decision about bringing charges in the future, I would hope that they would not bring charges against the former president. As I wrote in my book, I think the president's actions and words on January 6th were reckless. But I don't know that it's criminal to take bad advice from lawyers. Mm-hmm. And so I hope the Justice Department is careful. There might be criminal referrals on that too. Well, right, so we'll see on that. Well, but Dana, I want to tell you, I hope the Justice Department understands the magnitude of the very idea of sure. indicting a former president of the United States. I think that would be terribly divisive in the country at a time when the American people want to see us heal. At this time of year, we're all thinking about the most important things in our lives, our faith, our family, and my hope is the Justice Department will think very carefully. And your whole family will be together. Ja, hele Mike Pence's familie skal holde jul sammen. Det var, kommer her til sidst. Det er ikke lige det, vi skal tale om her, men det er jo interessant, at Mike Pence, han tydeligvis forsøger at komme med et budskab her, der hedder ro på. Det hjælper ikke, at vi fører retssager mod en ekspræsident, for det vil gøre landet endnu mere splittet, i stedet for at give det en mulighed for at blive samlet. Det er altså Mike Pence, som altså selv var i fare på 6. januar. Altså han er han har en vis troværdighed i den her diskussion. Ja, det har han da helt sikkert. Han er jo i en svær position, Mike Pence. Han vil gerne finde en vej til at være en troværdig kandidat til næste præsidentvalg. Han prøver at finde tilbage til Det Hvide Hus, så at sige. Han var der som vicepræsident under Trump, og nu vil han gerne være spidskandidat for republikanerne. Det er tydeligt. Når man rejser i USA de her dage, så lægger man jo mærke til, at hans selvbiografi er i alle de her kiosker i lufthavne og sådan nogle steder, og den hedder So Help Me God. Det synes jeg, at meget sigende for den situation, Mike Pence er i. Hans brand har jo altid været, at han er en loyal mand. Han har været loyal over sit parti. Han er loyal over for sine venner. Han er ikke den, man forventer har en affære. Han er en god familiemand. Han er en god kristen. Han elsker sit parti. Han elsker sit land. Han elsker alt omkring det, man kan kalde amerikanske kerneværdier. Han forsvarede forfatningen 6. januar osv. Det, der er svært for Mike Pence, det er, at man kan ikke have været med på Trumps hold, og de hader ham i øvrigt nu, alle derfra, på grund af, at han ifølge dem svigtede Donald Trump den 6. januar, da han godkendte, eller var med til at godkende valgresultatet. Man kan ikke ligesom sige, jeg gjorde det her af loyalitetsgrunde, jeg gjorde det ikke, fordi jeg elskede Trump. Og han prøver at finde den der midterposition, som egentlig bare betyder, at man ender med, at alle synes, man er en klovn. Og derfor synes jeg egentlig, at titlen på hans selvbiografi, So Help Me God, er meget sigende, fordi jeg tror, det bliver meget svært for Mike Pence at finde et spor, der peger ham i retning af Det Hvide Hus igen. Vi kan i hvert fald sige, at når vi kigger på de tidlige meningsmålinger, der er omkring, hvem der skal være republikanernes præsidentkandidat, der har han rent ud sagt ikke traction, som man siger. Der er nærmest ingen opbakning til ham, og hans håb må jo være, hvis han overhovedet skal bringe sig i spil som en alvorlig kandidat til valg, det må være, at Trump helt forsvinder ud af billedet, fordi lige nu er det jo sådan 1-3% point, han står på. Trump-folkene hader ham, fordi han svigtede Trump, synes de. Dem, der hader Trump, hader også Mike Pence, fordi han gik med i Trumps regering. Så det er jo et... Det er svært, det der med at sige, at man bare er halv gravid. Den holder sjældent hele vejen. Ellers vil jeg sige, når vi hører Mike Pence tale, jeg hører flere af de her interviews omkring hans bog, og han spiller sig på banen, han lyder jo som når han sådan taler, som det, man ville i gamle dage kalde en fin country club republican, pæn og ordentlig, der kan række hen over midten og tale med den anden side, og alt det her lave sund fornuft aftaler. Sådan lyder han jo, og alligevel er han i en situation, hvor der er nærmest ingen opmærksomhed. Han er en mærket mand. Han er en mærket mand, og han kan ikke vaske den her plet af sig. Det synes jeg, målingerne viser ret tydeligt. Lad os lige tage et efterspil af det kongresvalg, som altså var for lidt mere end en måned siden i USA, fordi et af de steder, som alle fulgte tæt med i, det var selvfølgelig valget i Arizona. Det var fordi, det var også et af de tætte valg ved præsidentvalget i 2020, som jo altså endte med, at Joe Biden overraskende vandt over Donald Trump i Arizona. Dernede, der var Carrie Lake på valg som republikanernes kandidat til guvernørvalget. Hun tabte, men hun tabte ikke særlig stort. Hun er en stærk støtte af Trump. Hun er en, som Trump bakkede meget op om. Hun fører nu, hvad skal man sige, en repetition af den kamp, som Trump fører på landsplan om, at det var svindel og humbug, der gjorde, at han ikke vandt valget. Hun fører retssag. Lad os lige prøve at høre hende her i en erklæring forleden dag, hvor hun fortsætter kampen om at få omstødt resultatet ved guvernørvalget i Arizona. Now, if they thought we would just sulk and accept the results of a rigged sham election, they were wrong. My resolve to fight for the millions of Arizonans disgusted with years of botched elections is stronger than ever. I want to say thank you to all of you who are praying for me and supporting me in our movement. Please pray for the brave witnesses, whistleblowers, and citizens who saw what happened and documented it, and for our patriotic, courageous legal team. And pray for the judge who's overseeing this case. The world is watching what happens here. We, the people of Arizona, demand honest elections, and we won't stop until we get them. Ja, det lyder jo næsten som om hun synger i kor med Mike Pence, So Help Me God, fordi hun kalder simpelthen på, at hendes supporter, de folder deres hænder og beder til Gud, for at alle de forskellige vidner i retssagen, der altså har til formål at omgøre valgresultatet i Arizona, men også at dommerne altså bliver hjulpet af vor herre til at træffe den rigtige beslutning, nemlig at hun i virkeligheden vandt valget ned i Arizona. Så i Arizona, der har vi altså en repeat af præsidentvalget i 2020, en kandidat, der ikke anerkender et nederlag. Ja, og de er jo gået i gang med det juridiske spor, og Carrie Lakes advokater har fremlagt deres syn på sagen, og en dommer i Maricopa County, det der, hvor Arizonas højesteret hører til, har afvist dele af deres søgsmål, men har accepteret andre dele af det. Så der kommer altså en udvandet version af det, Carrie Lakes hold forsøger at løfte. Det får de lov til at forsøge at forsvare i en retssal. Og det er jo selvfølgelig interessant at se, om der kommer noget ud af det. Der er, kan vi så godt sige her, der er intet, der tyder på, at der har været valgsvindel i Arizona. Men de har altså kunne præsentere deres klager over valghandlingen, så effektivt at en dommer har, selvom han har pillet de værste påstande ud, har givet dem grønt lys til at få prøvet deres sag. Jeg synes jo, det er en interessant sag, fordi vi så jo to andre håndplukkede Trump-kandidater, nemlig Dr. Oz, Dr. Mehmet Oz i Pennsylvania, og den tidligere fodboldstjerne Walker i Georgia. Også to tætte senatsvalg, hvor de altså taber til de demokrater, der så omvendt vinder valget. De meget hurtigt går ud og anerkender nederlaget, holder i begge tilfælde sådan helt traditionelle, fine tabertaler, om jeg så må sige, hvor man anerkender, at den anden har vundet. Så det var altså to af Trumps folk, der valgte en traditionel, konventionel måde at anerkende et valgresultat på, også selvom det var forholdsvis tæt. Og så har vi altså Carrie Lake og nogle enkelte andre Trumps støtter, som altså fortsætter Trumps stil. Så det er spændende at se, Mads, hvilke af de to veje, som resonerer mest med de midtervælgere, der jo skal afgøre præsidentvalget i 2024. Ja, og altså, man må sige, at hvis man har mulighed for at håndtere et valgnederlag på en sådan façon, at man altså jeg tror, det der er værd at huske er, at også sådan som jeg læser det, ligner en, der var glad for, at Trump bakkede ham op. Men også var endt i sådan en lidt svær position, han ville heller ikke have ham for tæt på. Og han tydeligvis ikke har vurderet, at det er sundt for hans videre planer, hvis han fremstår som en, der handler og tænker og agerer fuldstændig, som Trump ville gøre i samme situation. Og derfor ville han hellere gå ud og ligesom sige, Fetterman vandt, nu skal vi videre. Tillykke til Fetterman. Fordi det får han mest ud af. Carrie Lake har valgt en helt andet spor, og har den her forestilling om, at der er især et område, hvor der er 17.000 stemmer, som er blevet altså der er lusk med og potentielt flere 100.000 stemmer ved valget i Arizona, der er lusk med, selvom der ikke rigtig er noget, der tyder på, at der ligesom er fugls føde på det argument. Og det betyder jo, at når hun hvis der sker det, som jeg tror kommer til at ske, at man får lov til at få en retssag, man får lov til at sige, at man synes, at der har været ting omkring valghandlingen, der kunne være anderledes, men man overhovedet ikke kan løfte det bevis, at der skulle være svindel på færre, står man så stærkere ved næste valghandling, hvis man er Carrie Lake, i forhold til det, som Mehmet Oz i Pennsylvania har valgt at gjort. Og der tror jeg, at hun, når man har prøvet hendes sag, vil opdage, at så står man meget svagere, fordi at man har været ude af stand til at løfte beviset for, at der skulle have været svindel. Og meget af det, der skete ved midtvejsvalget, var jo amerikanske vælgere, der gik ud og sagde, vi synes egentlig, at det amerikanske demokrati fungerer helt fint. Det, der er problemet med det amerikanske demokrati, er ikke de påståede ulovligheder, som vi hører om fra Trump-kantens side hele tiden, men det er deres påstande om de her ulovligheder, der er problemet ved vores demokrati. Og der tror jeg bare, at Oz har valgt rigtigt i sin læsning af, hvor vælgerne i USA generelt sådan er. Og så skal vi måske også lige slutte af med at sige, at når Carrie Lake, ud over at være interessant i forhold til guvernørvalget i Arizona, som er en vigtig post i sig selv, er endnu mere interessant, så er det fordi, der har været mange forlydender i amerikanske medier om, at det er hende, som Trump gerne vil have som sin vicepræsidentkandidat, og derfor ville det både have været interessant, hvis hun var blevet en stærk guvernør, eller havde vundet posten i Arizona, i en delstat, der var så tæt sidste gang. Det ville være interessant i sig selv, men det er jo sådan set også interessant, hvis hun kan spille samme rolle som Trump, nemlig som en, der i virkeligheden vandt, men som er blevet snydt og bedraget af alle mulige andre, altså den her påstand ville kunne køre videre. Så Carrie Lake, kan vi roligt sige, Mads, hende har vi ikke hørt det sidste til, uanset hvad der sker i den her retssag. Nej, det har vi jo nok ikke. Og det kan også være, at det, der egentlig er Carrie Lakes holdes begrundelse for det, de gør nu, er bare at holde gryden i kog, indtil Trump måtte vælge en at stille op sammen med. Det kan også være det, der er forretningsgangen der. Og så skal vi jo huske, at som så ofte, så taler vi om de her spektakulære Trump-kandidater og glemmer helt, at der faktisk var en, der vandt. Hun hedder Katie Hobbs. hun er demokrat. Og valget dernede var tæt. Altså, der var ca. 17.000 stemmers forskel på demokraten og Carrie Lake i en afstemning, hvor der blev afgivet ca. 3 millioner stemmer. Så det var et tæt valg igen. Mads, vi lover, at når vi er tilbage med kampagnesporet næste uge, så tager vi også Zelenskis tale og hvad amerikanerne, hvordan de reagerede på hans besøg i Washington op. Det gør vi, når vi er tilbage om en uge. Altså mig, Mads Fuglede. Nej, undskyld, Mads Fuglede og mig, David Trads. Jeg skal komme til at sige mig, Mads Fuglede, fordi vi det er efter, vi indgår i et arbejdsfællesskab. Ja, det er det. og ikke mindst Peter i teknikken. Tillykke til Venstre, tillykke til Moderaterne og tillykke til Socialdemokratiet. Vi er tilbage om nu. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.